นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายอุปกิเลสสูตรเล่มที่14ข้อที่439มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารโคสิตารามในเขตพระนครโกสัมพีในสมัยนั้นพวกภิกษุในนครโกสัมพีนั้นเกิดทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากดังนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้ให้ทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในพระนครโกสัมพีนี้เกิดทะเลาะขัดใจวิวาทกันทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปยังที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นเถิดต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยดังนี้เมื่อตรัสอย่างนี้แล้วมีภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีธรรมะเป็นใหญ่ขอพระองค์จงหยุดไปก่อนเถิดพระเจ้าข้าขอพระองค์จงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงประกอบอยู่ในสุขวิหารธรรมอยู่เถิดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกันด้วยการทะเลาะกันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสขึ้นเป็นครั้งที่สองเหมือนกับในครั้งแรกภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งที่สองเหมือนกับครั้งแรกในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสอย่างนั้นอีกเป็นครั้งที่สามเหมือนอย่างในครั้งแรกภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกเป็นครั้งที่สามเหมือนอย่างกับครั้งแรกก็ในการนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองจีวรถือบาตรเสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตครั้นส่งเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีแล้วภายหลังเวลาอาหารกลับจากการบิณฑบาตแล้วส่งเก็บบริการขึ้นมาถือไว้และประทับยืนตรัสคาถานี้ว่าคนเหมือนกันส่งเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวบ้าเป็นคนพาลไม่เมื่อหมู่แตกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพล่ามไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไหมพวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับไม่ลงพวกใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรธรรมะนี้เป็นของเก่า ที่ใช้ได้ตลอดกาลคนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระงับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำตามอำนาจกิเลสยังมีได้แม้แต่พวกคนกักละที่ปล้นเมืองหักแข้งหักขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนม้าโคและขนเอาทรัพย์ไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราชญ์ที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางใช้ก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแคว้นซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุจช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนผ่านพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุจช้างมาตังคะเป็นสัตว์มากน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นและเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้วก็ได้เสด็จเข้าไปยังบ้านพาลกะโลนักการก็ในสมัยนั้นท่านพระภคุอยู่ในบ้านพาลกะโลนักการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้ตั้งอาสนะและน้ำสำหรับล้างเท้าไว้และเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงล้างพระบาทแล้วทรงประทับนั่งบนอาสนะที่แต่งไว้ท่านพระภคุถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระภคุอย่างนี้ว่าภิกษุเธอพอทนได้พอเป็นไปได้หรือความไม่ลำบากด้วยเรื่องบิณฑบาตมีอยู่บ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พอทนได้พอเป็นไปได้ข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยเรื่องบิณฑบาตเลยพระเจ้าข้าและในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงสนทนากับท่านพระภคุทรงชักชวนให้อาหารร่าเริงประกอบด้วยธรรมิกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังป่าป้าจีนวังสะก็ในสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละอยู่ในป่าป้าจีนวังสะคนรักษาป่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านอย่าได้เข้ามาในป่าแห่งนี้ในป่านี้มีกุลบุตร3คนกำลังหวังอัตตาอยู่ท่านอย่าได้ทำความไม่สำราญแก่เขาเลยก็ท่านพระอนุรุทธะได้ยินคนรักษาป่าพูดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่อย่างนั้นจึงได้บอกกับคนรักษาป่าว่าท่านผู้รักษาป่าท่านอย่าห้ามพระผู้มีพระภาคของเราเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราได้เสด็จมาถึงแล้วหลังจากนั้นภิกษุทั้ง3รูปนั้นจึงเข้าไปทำการตั้งอาสนะรับบาตรรับจีวรเตรียมน้ำล้างเท้าไว้และเมื่อทำกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วได้ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะอย่างนี้ว่าอนุรุทธะเธอพอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยเรื่องการบิณฑบาตบ้างอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์พอทนได้พอเป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยเรื่องบิณฑบาตเลยพระเจ้าข้าอนุรุทธะก็พวกเธอพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดั่งน้ำนมผสมกับน้ำมองแลดูกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์มีความพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันเข้ ข้ากันได้ดุดน้ำนมผสมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่อนุรุตะก็อย่างไรเล่าพวกเธอทั้งหลายจึงพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุดดังน้ำนมผสมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคือในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเห็นป่านนี้ข้าพระองค์นั้นเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งในที่ลับและมีความดำริว่าฉะไหนหนอเราพึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ข้าพระองค์นั้นจึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของผู้มีอายุเหล่านี้ก็พวกข้าพระองค์ต่างกันแต่กายเท่านั้นส่วนจิตคงเป็นอันเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างนี้แหละพวกข้าพระองค์จึงพร้อมเปรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดังน้ำนมผสมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่พระเจ้าข้าดีละดีละอนุรุตตาทั้งหลายก็พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ในธรรมอย่างนั้นบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นแน่นอนพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ในธรรมอนุรุตะก็อย่างไรเล่าพวกเธอจึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ในธรรมได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์รูปใดกลับจากการบิณฑบาตในหมู่บ้านก่อนรูปอื่นรูปนั้นย่อมตั้งอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้และกระสนไว้รูปใดกลับทีหลังถ้ามีพัดที่ฉันเหลือยังปรารถนาอยู่ก็ฉันไปถ้าไม่ปรารถนาก็เทเสียในที่ปราศจากหญ้าหรือทิ้งเสียในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์รูปนั้นก็เก็บอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้และกระสนกวาดโรงฉันรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ในห้องน้ำว่างเปล่ารูปนั้นก็ตักน้ำใส่ไว้ถ้ารูปนั้นไม่สามารถพวกข้าพระองค์ก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาแล้วช่วยกันทำดังนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะไม่ปริปากเพราะเหตุนั้นเลยพวกข้าพระองค์จะนั่งประชุมสนทนาคำคืนยันรุ่งทุกๆ5 วันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างนี้แหละพวกข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ในธรรมได้พระเจ้าข้าดีละดีละอนุรุทธะก็พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้แล้วย่อมมีคุณวิเศษคือญาณทัศนะอันประเสริฐสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อันเป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันที่ตนได้บรรลุแล้วอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วย่อมรู้สึกถึงแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของพวกข้าพระองค์ย่อมหายไปได้พวกข้าพระองค์ยังไม่แทงตลอดในนิมิตนั้นพระเจ้าข้าอนุรุตตาทั้งหลายนิมิตนั้นแหละเธอพึงแทงตลอดเถิดแม้เราก็เหมือนกันครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นๆได้หายไปเกิดความสงสัยแก่เราว่า อะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปอนุรุตตาทั้งหลายก็เมื่อเราคิดอยู่ก็เกิดความรู้ขึ้นดังนี้ว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงนั้นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแหละเป็นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่วิจิกิจฉาจะไม่บังเกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำได้ดังนั้นแล้วต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นๆของเราได้หายไปอีกเกิดความสงสัยว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นๆของเราหายไปเกิดความสงสัยว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปเมื่อคิดอยู่ก็เกิดความรู้ขึ้นดังนี้ว่าการไม่ใส่ใจคือไม่ทำไว้ในใจคืออัปมนสิการนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีการไม่ทำไว้ในใจคืออัปมนสิการเป็นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาและไม่ให้การไม่ทำไว้ในใจคืออัปมนสิการจะไม่ให้เกิดขึ้นแก่เราได้อีกและเราก็ได้ทำดังนั้นแต่ต่อมาทีนมิทะคือความเคลิ้มง่วงซึมเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแหละเป็นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงความไม่ใส่ใจและความเคลิ้มง่วงซึมจะไม่ให้บังเกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นต่อมามีความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพิตัตตะเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีฉัมพิตัตตะคือความสะดุ้งหวาดเสียวนั่นแหละเป็นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเกิดผู้มุ่งหมายเอาชีวิตขึ้นทั้งสองข้างทางความหวาดเสียวย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไม่ให้การไม่ทำไว้ในใจคืออัปมนสิการไม่ให้ความเคลื่อนง่วงซึมคือทีนมิทะไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพิตัตตะจะไม่ให้เกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นต่อมาไม่นานความตื่นเต้นคืออุพิละเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความตื่นเต้นคืออุพิละนั่นแหละเป็นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาอยู่ซึ่งขุมทรัพย์ขุมเดียวแต่เขาไปพบพร้อมกันคราวเดียวตั้งห้าขุมความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะการพบนั้นเป็นต้นเหตุเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออัปมนสิการไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมคือทีนมิทะไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพิตัตตะไม่ให้ความตื่นเต้นคืออุปิละไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นต่อมาไม่นานความขนองหยาบคือทุตตุละเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความขนองหยาบเป็นต้นเหตุเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งหวาดเสียว ความตื่นเต้นและความขนองหยาบจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นต่อมาไม่นานความเพียรที่ปรารภจัดจนเกินไปคืออัจจารัฏฐวิริยะเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปนั่นแหละเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองหนักเกินไปนกนั้นย่อมตายในมือฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้ความง่วงซึมคือถีนมิทะไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพีตัตตะไม่ให้ความตื่นเต้นคืออุปิละไม่ให้ความขนองหยาบคือทุตุละไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดจนเกินไปคืออัจจารัฏฐวิริยะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นต่อมาไม่นานความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคืออติลีนะวิริยะเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปนั่นแหละเป็นเหตุเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษจับนกกระจาบหลัวมือเกินไปนกนั้นหลุดขึ้นจากมือบินหนีเสียได้ฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความขนองหยาบไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นต่อมาไม่นานความกระสันอยากคืออภิชฌปาได้เกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความกระสันอยากเป็นต้นเหตุเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งหวาดเสียวความตื่นเต้นความขนองหยาบความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและความกระสันอยากไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำได้ดังนั้นต่อมาไม่นานความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคือนานัตตสัญญาเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆนั้นเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้อกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกครั้นเราทำได้ดังนั้นต่อมาไม่นานความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปนั่นแหละเป็นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปของเราก็หายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไม่ให้ความไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมคือถีนมิทะไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพีตัตตะไม่ให้ความตื่นเต้นคืออุปีละไม่ให้ความขนองหยาบคือทุตุละไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปคืออัจจารัฏฐวิริยะไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคืออติลีนะวิริยะไม่ให้ความกระสันอยากคืออภิชฌปาไม่ให้ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคือนานัตตสัญญาและไม่ให้ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีกเรารู้แจ้งชัดแล้วว่าอกุศลธรรมทั้งหมด11อย่างเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้ว เราจึงละเจ้าวิจิกิจฉาเป็นต้นเหล่านั้นที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตนั้นเสียเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้เป็นดังนี้ทั้งคืนบ้างทั้งวันบ้างทั้งคืนและทั้งวันบ้างความรู้สึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยใดที่เราไม่ทำรูปนิมิตไว้ในใจแต่ทำโอภาสนิมิตไว้ในใจเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปแต่สมัยใดที่เราไม่ทำโอภาสนิมิตไว้ในใจทำแต่รูปนิมิตไว้ในใจสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้เป็นดังนี้ทั้งวันบ้างทั้งคืนบ้างทั้งวันและทั้งคืนบ้างก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมจำแสงสว่างได้นิดเดียวเห็นรูปนิดเดียวบ้างจำแสงสว่างมากไม่มีประมาณเห็นรูปก็มากไม่มีประมาณบ้างที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยใดที่สมาธิของเราน้อยสมัยนั้นจักขุก็มีน้อยด้วยจักขุอันน้อยจึงจำแสงสว่างได้น้อยเห็นรูปก็น้อยสมัยใดสมาธิของเรามากไม่มีประมาณสมัยนั้นจักขุของเราก็มากไม่มีประมาณด้วยจักขุอันมากไม่มีประมาณนั้นเราจึงจำแสงสว่างได้มากไม่มีประมาณเห็นรูปได้มากไม่มีประมาณเป็นอย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้างอนุรุตตาทั้งหลายในการที่เรารู้แจ้งว่าธรรมะมีวิจิกิจฉาเป็นต้นเหล่านั้นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วและละมันเสียได้แล้วในการนั้นย่อมเกิดความรู้สึกขึ้นแก่เราว่าอุปกิเลสแห่งจิตของเราเหล่าใดอุปกิเลสเหล่านั้นเราละได้แล้วเดี๋ยวนี้เราเจริญแล้วซึ่งสมาธิโดยวิธีสามอย่างอนุรุทธาทั้งหลายคือเราเจริญแล้วซึ่งสมาธิอันมีวิตกวิจารซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกแต่มีวิจารพอประมาณซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารซึ่งสมาธิอันมีปีติซึ่งสมาธิอันหาปีติไม่ได้ซึ่งสมาธิอันเป็นไปกับด้วยความยินดีและสมาธิอันเป็นไปกับด้วยอุเบกขาอนุรุตตาทั้งหลายในการใดสมาธิอันมีวิตกวิจารเป็นต้นทั้งหลาย7อย่างเหล่านั้นเป็นธรรมชาติอันเราเจริญแล้วการนั้นญาณเครื่องรู้เห็นได้เกิดขึ้นกระว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีอีกดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะทั้งหลายเหล่านั้นจึงชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมัชฌิมนิกายเล่มที่14อุปกิเลสสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ